Geef mij je hand, kijk in mijn ogen. Ik ben vol van iets dat jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zult blijven. Het is goed zo, verander niet voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. En iets meer dan ik zou willen. Je bent alles voor mij. Geef mij je hand, ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. Ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde vrouw. En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht. Tot aan mijn laatste adem, tot aan mijn laatste herfst. Tot in de eeuwigheid zal jij het zijn voor mij. Ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. En iets meer dan ik zou willen. En als het tegen zit, wil ik dichter bij je zijn. En ik wil voor je zorg. Jouw pijn is mijn. Niets te veel voor mij van jou, jij.